بات ابھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے ٹیلی فون ہوا کہ ضروری بات کرنی ہے. ایک عورت کا ٹیلی فون ہوا, عورت ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی اور اس کے بعد اس کا سلسلہ اپنے سلسلے میں چلی. خاوند مختلف جگہوں پر جاتے رہے, معاشرہ بھی ہو گیا, بیعت بھی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بیمار ہوا ہے خاوند, سخت شدید بیماری ہوئی ہے. ایک تو ہماری بحتیاتیوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خاوند کا ڈاکٹر اور وہ ڈائبٹیز میں ڈائبیٹک فوڈ کو پہنچا ہے اور تب ڈائگنوز کی ہوئی ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر کی ڈائگنوز کہ یہ شوگر کا مریض ہے. وہ آدمی بعض اوقات آسانی سے آ جائے تو آ جاتے ہیں, تو سختی سے آ جاتا ہے. تو نے کس کو تو پیر کاٹ رہے ہیں. خیر جو کچھ ہوتا رہا, اللہ نے فرض کیا کہ پیر بچ کے, انگلیاں کٹ گئی, پیر بچ گیا. گھر والی نے ٹیلی فون کیا کچھ, تو اس دوران میں جو کلمات بولے ہیں تو میں تو چونکہ سلسلے کی ترتیب پر میں نے بشتی زبر کو پڑھا ہوا ہے تو کلمات کفر تھے کہ کلمات کفر بول گیا ہے اس میں. تو مفتی کہا, مفتیوں کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ تو کلمات کفر بول گیا ہے, اس کے سلب ایمان ہے, نکاح ٹوٹا ہوا ہے, دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, آپ نکاح پڑھ کرنا پڑے گا. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر میں بات بتاتی ہوں تو میری زندگی کے سخت تلخ ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نے کہا تلخ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے, یہ تو عقیدے کی بات ہے, اس میں تو اگر جدائی اختیار کرنا پڑے تو بھی کرنا پڑے گی. جب آدمی کا سلب ایمان ہو گیا اس کے بعد, تو اس نے کہا کہ اس کو میں لے کر آتی ہوں تمہارے سامنے, اس جگہ پھر اس کو اس کے پساؤں نے بات کر کے پھر اس کے ساتھ بات کروں گی. تو میں نے کہا میں تو ساری مصیبتیں سر پر لینے کے لیے تیار ہوتا ہوں. اس میں کہا کو لطیفہ سنا ہوا, عجیب لطیفہ, وہ بڑا دلچسپ ہے. ہمارے والے میں ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے, ان کے سروینٹ کوارٹر میں غریب آدمی آ گیا. کچھ دنوں سے کام کیا, ان کے آپس میں سے تلخیاں ہوئیں کہ محلے میں ہنگامہ بن گیا. اگر کوئی غریب آدمی ہے, امیر آدمی ہے, سارے انسان ہیں, اور جس معاشرے میں رہے ہیں اس معاشرے کے ذمہ ہے کہ ان کو ان کی نگہداشت ذمہ ہے, سب کے ذمہ ہے. محلے والوں نے کہا اتنا ہنگامہ ہے کہ پروفیسر صاحب کو اب سمجھانا ہے, ان کو کہنا ہے تو کیا کریں. سارے محلے نے مشورہ کیا کہ یہ آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر بات کرے گا سب کے سامنے, اور کھڑے ہو کر بات کرے گا. پھر مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تم پروفیسر صاحب کو کہو گے کہ وضاحت کرو اپنی اس بات کی کہ آپ نے ساری باتیں کیوں کی ہوئی, اور اس سے جھگڑا کھڑا ہو گیا. امام صاحب پھر کہیں گے کہ جھگڑے کو کھڑا کریں گے, پھر کہیں گے جرگا بیٹھے پر فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ سارا ہم نے کیا گیا. یہ پروفیسر صاحب مجھے سلام نہیں کرتا تھا, میں السلام علیکم کہتا مجھے خطاب نہیں کرتا, سخت اس نے ناچا کی. تو میں نے اس کے لیے بڑی بد دعا کی, سخت بد دعا کی, میں کہہ چھوڑے تھوڑا سب لار دتا ہوئی. تو اللہ کے خیال کے, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ایسی ہے, گھر پر بھی ایسی, گھر والی اس کی ایسے کہ ڈاکٹر سے رہتا ہو کون کم لگا حالات تھی. بلکہ ایک دفعہ میرے قریب رہتے تھے رات کو 2 بجے میں, گرمیاں تھیں اس زمانے میں, ایسی کتنا رواج نہیں تھا, کھڑکی کھولے میں سویا ہوا کہہ رہا جیسے میری کھڑکی کے پاس فائر ہو گیا, میں بیدار ہو گیا جی. کیا کریں, سوچا میں نے کہا کہ اب بیدار رہنا چاہیے, اگلا کوئی قدم ہو تو پھر اس پر مزید پر جو تمہارے ذمہ اقدام ہو کریں گے. خیر میں انتظار کرتا رہا, کہ پھر کچھ بھی نہیں ہوا. صبح میں نے تحقیقات کی تو اور کے گھر پر, کہ رات کو ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ باپ نے بیٹے نے باپ پر فائر کیا. میں نے کہا یہ ہے, دیکھیے بعض آدمی, میں نے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ پرست ہوتا ہے. سارے جھگڑوں کے بعد اس نے ایک جھگڑا کر کے 4 مہینے یہ آدمی گم ہو گیا. سناولہ صاحب کو یاد ہوگا, گم ہو گیا. جب گمشدگی گزار کے آیا تو 4 مہینے لگا کے آیا. تبلیغ بچار بدوا ہماری قبول ہوئی اس کے. اس کے بعد جو ہے تو دوبارہ اس کے کوئی حالات بڑے سخت ہوئے ہیں, تو اس میں یہ نکل کر گیا ہے, وہ چلا گیا حج پر چلا گیا, پھر وہیں پر وفات ہو گیا. وہ سچ بات ہے, یہ ایسے ایسے کیسز آ جائیں, سلسلے میں آ جائیں تو ایک گولی ربٹرل سے ساری بات ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل دوائی ہے نا, ویسے میں نے دوائی کا نام لے لیا تو عام آدمی کو نام نہیں چاہیے جب تک بغیر کنسلٹ. ایک گولی دے دیتے آدمی بالکل زندگی سارا گھر کے لاٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بالکل جگہ پر آدمی آ جاتا ہے, لیکن وہ نہ قدر ہی ہے علاج وغیرہ کی. بلکہ پہلے تصوف کی کتابوں میں یہ طبی معالجہ مریضوں کا اس پر بحث نہیں آئی ہوئی, کچھ تھوڑا ہی علوم میں ہے, اور باقی جتنے بڑی بڑی کتابیں ہماری تصوف کی ہیں تو یہ پہلی یہ اس کو منظم طریقے سے سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں قوا مضبوط تھے اور لوگوں کو یہ تکلیفیں نہیں ہوتی تھیں اتنی. اب جو ہے تو یہ چونکہ قوا غیر مضبوط ہو گئے, انسان کمزور ہو گئے, اور اس وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں. تو اس کا معالجہ تو کئی آدمیوں کا وہ معالجہ کرا کے آدمی ٹھیک ہو جاتے تھے اور زندگی بن جاتی تھی, تصوف کے طریقے میں بھی صحیح چل پڑتے تھے, ورنہ اس طرح کی صورت حال ہو جاتی تھی. تو وہ کیا بات کر رہے تھے جی, شروع مضمون کیا تھا؟ عورت نے فون کیا تھی. ہاں اچھا, اب یہ ہے کہ اتنے جگہوں پر اتنے مشائخ کے پاس بھی ہو گیا ہے, اتنے دینی سلسلہ بھی چلا ہے, اور پھر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ یہ آدمی کا ایمان سلب ہونے کے بعد طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور ان کو اس کی چارہ جوئی صحیح نہیں کرتے, خاندان کے خاندان گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر اللہ کی طرح سے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بس خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. تو جس ساری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی, جس بات کے کہنے کے لیے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر میں نے غزالی مضمون میں لکھا تھا, شائع بھی کیا تھا کہ فی زمانہ نہیں, آج کل کے دور میں جو چالو تصوف ہے تو اس میں اس کی میں نے مختلف وہ کیا کہتے فہرست بنا کر شاید وہ اس پر مضمون لکھا تھا کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کسی کو یاد ہے, وہ کلاسیفیکیشن یاد ہے کسی کو؟ ہاں ایک محققین مخلصین تھے, ایک غیر محققین مخلصین تھے, اور ایک غیر محققین غیر مخلصین تھے. جو غیر محققین غیر مخلصین اور مخلصین غیر محققین مخلصین نہ وہ ہو گیا, لیکن غیر مخلصین میں غیر محققین اور محققین اس میں تھا کہ نہیں تھا؟ اس میں نہیں تھا, اس میں نہیں تھا, اس میں نہیں. وہ اس طرح ہے کہ ایک تو ہے مبتدئین, غیر مخلصین اور مبتدئین ہیں کہ وہ تو سلاسل کو چلا رہے ہیں, اس تدبیر پر چلا رہے ہیں کہ اس کا کوئی آخرت کا, کوئی اللہ کے خوف کا, کوئی انسانوں کی زندگی بننے کا کوئی نہیں ہے, بس ایک گدی چل رہی تھی. اب لال شہباز کلندر کی گدی پر جو ہے تو گدون کا ہمارا میڈیکل گریجویٹ ہے, ڈاکٹر صاحب کا نام بھی یاد, ڈاکٹر عارف گدی نشین ہے, ڈاکٹر عارف گدی نشین ہے. جماعت لگے ہوئے تھے تو کیا ملنے کے لیے گیا, ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا چونکہ بے تکلف دوست نے کہا سب پھر جھوٹ سے ناس کیا جی. تو اس سے انہوں نے واضح باتیں کی. تو وہ اس کا چچا وہاں پر جا کر بیٹھا ہے نا, تو اس نے ہوشیار آدمی تھا, اس نے ساری خانقاہ کو قبضے میں کر لیا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے جب اس کی موت ہونے لگی تو اس کو پر لے کر گیا ہے. تو ساتھی کہہ رہے تھے کہ ایسی کمرہ تھا, لیکن ایسی اس طرح پردوں کے پیچھے چھپایا ہوا تھا کہ نظر نہیں آتا تھا. تو سندھ کی گرمی میں ایک بڑی کرامت اندر داخل ہوئی ظاہر ہوتی, ٹھنڈا کمرہ ہے. پھر جیسے کہتے کہ پریکٹس کر رہا ہوتا تو سارا دن اگر تھک تھکا کر آجی جان نکلتی اور مجھے ملتے کہ 10,000 روپے مل جاتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے تو ایک ایک شکرانہ جو ہے تو ہزاروں کے 50,000 کا شکرانہ ہے. تو یہ تو غیر مبتدین اور غیر مخلصین جو ہیں وہ تو چونکہ سلاسل کو چلا ہی نہیں رہے اللہ کی رضا کے لیے, تو لہذا ان کے ساتھ تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں. تو اکثر گدیوں کا یہی حال ہے. یہ دوسرا لطیفہ یاد رکھے سنا دو, یہ 1975 کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ہم حج میں تھے, تو اس میں ہمارے اسی جو اس زمانے میں بڑے بڑے احاطے بناتے تھے, بڑے اچھے ہوتے تھے, عورتوں علیحدہ ہو جاتی تھیں, ساری تکلیف نہیں ہوتی تھی. اب تو انہوں وہ خیمہ بنایا گیا, جو خیمے منا کے ہیں اس مردوں عورتوں کو گھٹنے جوڑ کر بٹھائے ہوئے انہوں نے, اللہ ان کو ہدایت, ان سعودیوں کو اللہ ہدایت. خیر اس میں وہ ایک گد نشین پیر صاحب, ان کی گھر والی گد نشین پیر صاحب بھی تھے اور پیپل پارٹی کے لیڈر بھی تھے. تو کوثر ریاضی نے اپنی ایک خاص ٹرینڈ پیپل پارٹی کی اسٹوڈنٹ لیڈر کا اس کے ساتھ شادی پیر صاحب کے ساتھ کرائی ہوئی تھی. تو اب بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا سورت کے لیے کہ خلق چار چپیرا گوری اور پیر صاحب سارمس تھا بس وہ پاس ہی. ایک دفعہ جو اس کو جگا رہی ہے تو میں نے تو سنا تھا ساتھ سے بیٹھا سے کہا جب بہت تک پاس گنجیا بڑی. خیر اچھا یہ پیر صاحب بیمار ہو گئے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوائیاں ہیں سارا سامان ہے ان کا علاج کر لیں کہ ہمارے ساتھی ہیں. تو علاج معالجہ کیا اللہ نے شفا دی بڑے خوش ہوئے. نو مولانا صاحب تو وہ اس لال ڈگنا وطن تھا یہ اور روٹ ہے بس ماں بنی تم نے کہا ٹھیک ہے جی قبول کریں گے ہم دعوت. خیر آ گئے تو اس میں انہوں نے یہاں آئے اپریل کا مہینہ تھا اس میں دسمبر کا حج تھا اپریل انہوں نے دعوت کی ہماری گئے. تو سبحان اللہ جب چلے گئے تو شاہانہ حساب کتاب یعنی وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے سطح کا سارا حساب کتاب تھا اور پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا بات تھی کہ کھانا پکنے میں دیر ہو گئی تھی. اب نماز یا نماز کا وقت ہو گیا ہے مسجد میں لوگ بیٹھے کوئی ہل نہیں سکتا بلمان روٹے بخوری لاؤ. پھر کھانے وغیرہ کھلائے گئے ہمیں. پھر جو ہے تو حضرت مولانا صاحب کا بیان ہوا اس میں وہ ان اس گدی کی اور تبلیغ والوں کے سخت ٹکراؤ تھا ان کا اس علاقے میں. تو اتنے پیر صاحب کھڑے ہوئے نے کہا زمان مشرو حضرت مولانا اشرف صاحب تبلیغی جماعت امیر را غلط ہے آپ بیان کی. تبلیغ والے بڑے خوش ہوئے شکر دیکھو جماعت خبر خیر جی. پھر وہ پیر صاحب کے بیان کے لیے تعارف کے لیے کھڑے ہوئے پیر صاحب ماشاء اللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوب خوب ربن گاڑی ہیں جی بڑے اسمارٹ بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ جبہ مطلب بہت اعلیٰ ساری چیزیں. وہ خٹک کے عالم کھڑے ہوئے تعارف کرانے کے لیے انہوں نے کیا مطلب ہے کہ وہ کیا شہباز اللہ مکانی اور کیا کہتے ہیں بابو سبحانی اور پتہ نہیں وہ اتنے خطابات تھے کہ وہ بڑا مزہ آیا سن کر. تو میرے ساتھ ایک ساری دوست کہا دیا کوڑا خٹک عالم تھا گورا وہ کسیدی والی لگی یاد ہے. تو اسے میں دیکھا دہ کسیدی میں وہیں چرگان کر دینا بخوری. اس وقت فارمی مرغیاں نہیں ہوتی تھی ہم نے سوجرب میں فارمی مرغیاں دیکھی نہیں جا کر پاکستان میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ اصلی مرغیوں کے جہاں پہ چرگان سے بخوری ہونی یہ تو ہو گئے غیر محققین ہو گئے. آپ جو ہے تو مخلصین مخلصین ہیں محققین اور غیر محققین. اس میں اب زیادہ غم کی بات یہ ہے غیر محققین مخلصین ہیں اخلاص والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یعنی سلسلہ اللہ کی رضا کے لیے چلانا چاہتے ہیں لیکن ان کے نزدیک سلسلہ بس جو سلسلے کے اذکار کا نصاب ہے اس کو مکمل کرانا ہے. سبق نہ پورا کور نقشبندیہ سبق نہ پورا کور قادریہ سبق نہ پورا کور چشتیہ سبق نہ پورا کور سبق پورے کر لیتے ہیں اور سبق پورے کرنے کے بعد آدمی کی ظاہری شکل صورت بدل گئی بس آدمی کا تکمیل کر لیتے ہیں. ہاں جی اب یہاں حال ہی ہوتا ہے کہ عقائد کے رخ پر بھی آدمی کی صحیح معلومات نہیں ہوتی ہیں کہ کلمہ کفر بول لیتے جو نے کہا اور سلو ایمان تک اس کو پتہ نہیں ہوتا. پنجاب کی ایک خانقاہ کی بڑی شہرت تھی تو میں نے صفدر صاحب کو بھیجا 24 گھنٹے گزارو وہاں پر کیونکہ میں نے کہا کہ بھائی دلاب صاحب جہاں کی بیعت کا کہا کرتا ہے تو اس جگہ کہا کرتا ہے جہاں سے آدمی اس کے قبضے میں رہے اور بیعت کا بھی اس کا شوق پورا ہو چکا ہو تو اس لیے تم دیکھ کے آؤ کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اس بات کو. تو نے کہا 24 گھنٹے میں نے وہاں پر گزارے کوئی تربیت کا بندوبست نہیں. لوگ قافلوں کی شکل میں آتے ہیں ٹھہرتے ہیں اچھا کھانا پینا صاف ستھری جگہ بستر مستر کو دیتے ہیں اپنی اپنی مجلسیں کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت صاحب دو تین بار نکل کر لوگ آمنے سامنے دیکھ لیتے ہیں بس توجہ لے رہے ہیں لوگ, اگر صرف توجہ لینے والی بات ہوتی تو قرآن کا نازل ہونا, درس و تدریس, واعظ و تلقین, جی پھر اپنے حالات کا بیان بتانا, بیان کرنا, پھر اس کو جو ہے اس کی اصلاح لینا, یہ ساری باتیں سب خراب نہیں کی ہوتی. اس لیے یہ ضروری بات جس کو میں کہنا چاہتا تھا آج وہ یہ ہے کہ یہ اصلاح نفس میں جو تین درجے کر کے میں نے بیان کیا اس میں ایک مطالعہ کتابوں کا ضروری رکھا. ہمارے پنجاب کے ایک مرید تھے تو ان کو تعلیم الاسلام اور بہشتی زبر کا تو اس کا ذرا شوق, اس نے کہا کہ تعلیم الاسلام میں کسی عالم سے پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا تعلیم الاسلام کیا پڑھتے ہو آپ جو ہے, تو وہ کتاب ہوتی ہے یمنیت المسلی یا دوسری ہے وہ نور الرضا پڑھ لو. تو اس نے کہا جی میں نے نور الرضا پڑھ لی. جب آپ میں نے کہا کہ آپ نے تو اپنی مرضی سے پڑھ لی, نور الرضا کا مجھے بھی پتا تھا, یمنیت المسلی کا پتا تھا اور کسی کے پاس جا کر پڑھنے کا مجھے پتا تھا, لیکن یہ تو میں نے کہا آپ نے کتاب تو پڑھ لی لیکن صحبت ناجنس اختیار کی آپ نے. ناجنس کیسے کہتے ہیں صاحب؟ نہ جاننے والا معترض, معترض بھی جب بات آتی ہے نا پھر ناجنس ہو جاتا ہے. نہ بھی جانتا ہو, نہ جاننا اتنی وہ مشکل بات نہیں ہے, نہ جاننا تو انسان نے وقت نہ ملا, نہ جانتا نہ جاننا اور معترض تصوف کہ اس پر اعتراض کر رہا ہو. ہاں جی اعتراض کر رہا ہو یہ ناجنس ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات فاسق فاجر کی صحبت سے ناجنس کی صحبت زیادہ نقصان دیتی ہے. ناجنس کی صحبت زیادہ نقصان دیتی ہے. اور خیر میں نے کہا بابا خدار یہ تو میں علماء سے بھی یہ کتابیں پڑھواتا ہوں, تعلیم الاسلام, بشتی زبر فقہ کے لیے اور ضروری عقائد کے لیے, تعلیم الاسلام اور فقہ ضروری عقائد اور ضروری مسائل اور ضروری فقہ آدمی کی ہو جائے, اور کوئی سوانح عمریاں اور مختلف کتابیں جو تعلیم رحمۃ اللہ علیہ کی رکھی ہیں اس میں, وہ اس لیے کہ اس کے بعد آدمی کا دین کا بیسک کانسیپٹ بنتا ہے, بنیادی بنتا ہے. ہاں جی دینی بیسک کانسیپٹ بنتا ہے اور بیسک کانسیپٹ بننے کے بعد پھر جو ہے تو اس آدمی کے لیے چلنا پھر آسان ہوتا ہے. آدمی ساری عمر چل رہا ہو آخر میں کلمات کفر بول لے تو اس کو کیا فائدہ ہوا سلسلے میں. کوئی دو مہینے میرے پاس اٹک کے جو اٹک میں جو فساد ہوا ہے یہ وہ انویسٹمنٹ کمپنی کا, تو بڑا ہنگامہ ہے وہاں پر. یہ لوگ آئے تو ان میں ایک مفتی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہوا آدمی, باشرہ آدمی, دیندار آدمی, اس نے کہا اس نے میرے سامنے تین کلمات کفر بولے. تو اس نے کہا کہ میں شریعت کو نہیں مانتا. پھر اس نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اس زندگی کو چھوڑ کر زندگی کو کیوں شروع کیا, اور میں تو اسی حال میں بہت ٹھیک تھا, اس حال میں کیا ہوا تو پیسوں کے ضائع ہونے کے جب سٹیسس پر آیا, جب ہم سی آر لکھتے تھے نا تو اس میں ایک شکی ہوتی تھی کہ ہاؤ دی امپلائیز بیہیو انڈر سٹریس, اسٹریس کے وقت اس کا بہیویئر کیسے ہوتا تھا. ہمارے ڈاکٹروں کا تو اتنا زیادہ اس میں نہیں ہوتا, یہ سی ایس ایس کیڈر والوں کا اور آرمی والوں کا بہت, یعنی وہ ان ساری باتوں کی بڑی کاؤنٹنگ ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ہوتا. تو اس میں ہوتا تھا تو اس پر سٹریس آنے کے بعد تین کلمات کو پھر بول گیا. ہاں جی خیر ہے کہ تو میں وہ علماء سے بھی پڑھواتا ہوں. اور اب اس دن ہم گئے کسی جنازے میں تھے, یہ تاکال کے جنازے میں تھے, الطاف صاحب کے کسی رشتے دار کی, اس کے چچا کی وفات ہو گئی. تو اس میں بیعت بھی تھا مجھ سے, چلے کہ قبر جب بنانے کے وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ قبر کیسی بنا دیتے ہو, کتنی اونچی ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ قبر جو ہے تو وہ ایک بالشت اونچی رکھنی ہوگی, اس سے زیادہ اونچی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ فلاں مفتی صاحب نے تو کہا تھا کہ اونٹ کی جو ہے اونٹ کی کوہان کی طرح ہو, نہ اونٹ کی کوہان جتنی ہو, اونٹ کی کوہان جتنی ہو. تو میں نے کہا آپ دیکھیں نا, یہاں ایک لفظ ہے, ایک لفظ ہے, اس لفظ پر سارا مسئلے کا دار و مدار ہے. اور وہ جو ہے تو انہوں نے فتویٰ کا کورس تو کیا ہے, لیکن وہ اس طرح آئے ہوئے کہ ایک بالشت اونچی ہو اور اونٹ کی کوہان کی طرح ہو, اونٹ جو ہاں جتنی نہ ہو, یہ نہیں آیا ہوا, جتنی نہیں آیا, طرح لفظ آیا ہوا ہے. تو ان کو جو ہے طرح اور جتنی میں ہوا ہوا ہے, شبہ ہوا ہوا ہے, تو لیا کیونکہ اب یہ جگہ در نازک ہے. ہاں جی, اب اس میں پھر میں نے کہا چلے ان سے ملاقات ہوگی, تو پھر ہمارے تو دوست بھی ہیں, مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں, پھر ہم ان سے ذرا بات کریں گے, تو انشاءاللہ بات لیں گے اس بات. تو اس میں کل ایک مولوی صاحب چلتے ہوئے بیٹھے, تو وہ میرے ساتھ جا رہے تھے, ایسے مجھے یاد آ گیا کہ یہ باری وضو کسے کہتے ہیں, باری وضو. تو یہ کبھی آزمائش کے لیے کبھی مفتیوں سے پوچھے باری وضو کسے کہتے ہیں. ایک عالم تھے جو بڑا عرصہ تدریس کیے ہوئے تھے, سوات کے تھے, اور ان کے دو بیٹے یہاں جن میں پڑھتے تھے, وہ ان کے پاس آتے تھے, تو ہم تبلیغ کا کام کرتے تھے, اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو وہ ملنے کے لیے چلے جاتے تھے, کہ والدین ہیں ہمارے ساتھیوں کے, عالم بھی ہیں. وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ بڑا خوش ہوا کہ میرے بیٹوں کو تبلیغ میں آپ نے چلایا ہے. بیٹھے ان کے پاس, باری وضو کا تذکرہ آ گیا. انہوں نے کہا باری وضو اس کو کہتے ہیں جب آدمی پیشاب کو روکنے کے لیے ایسے کر رہا ہو, پیر پر زور ڈال ایسے کر رہا ہو, اس میں سکون برقرار نہ ہوا اور نماز جو ہے سکون سے نہیں ہو رہی ہے. اور یہ جو میں نے کہا شیطان بولو کہ سب بڑا کہتے ہیں نماز کے لیے آ رہا ہے, کہتا ہے دس درود اس کو لے جاتے ہیں وہاں پر جی. پھر وہ وضو کرتا ہے, اس میں نکاح چلی گئی, نماز چلی گئی, کیا کیسے ہو جاتے ہیں. تو والد صاحب نے کہا, اس نے کہا کہ فارغ عالم ہوں, مجھے باری وضو کا یہ پتہ نہیں ہے کہ باری وضو کے ہم تو اسی کو سمجھتے جو آپ نے پہلے کہا, تو کہ تقاضا ہوا تھا یہ. تو خیر یہ بات ضرورت کر رہا تھا کہ اس کتابوں کو خاص طور سے پڑھواتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ حیران رہیں گے, یہ تاریخ اشاعت توحید و سنت جب چلی ہے نا, اس کے بڑے ذہین اور بڑے قابل اس کے ورکر تھے. علامہ اللہ خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا اٹھا ہوں, بہت زبردست یعنی تفسیر کے جاننے والے اور بہت زبردست تھے, اور باقی حضرات کے ساتھ ملاقاتیں میری ہوئی ہیں, طاہر پنجویر صاحب سے بھی ہوئی ہیں, واقعی سے ہوئی ہیں, لیکن ان کے ساتھ تو ان کے باقاعدہ سننے کا موقع ملا ہے. ان کی تاریخ چلی سن 55 کے قریب چلی ہے, میرا ان سے ملاقات سن 59 میں ہوئی ہے غلام اللہ خان صاحب سے, اور سن 57 میں جب ان کے حالات ہندوستان جانا شروع ہوئے ہیں تاریخ شاہ توحید و سنت کے, تو اس میں سن 57 میں حضرت مدین احمد اللہ علیہ کو ایک آدمی نے کہا کہ آپ مجھے آنا جانا پاکستان نہیں ہو سکتا, مجھے حدیث کی اپنی طرف سے سند دے دیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں ایک تاریخ چلی ہوئی ہے, تو اگر آپ اس میں ہیں تو میں آپ کو میں آپ سند نہیں دے سکتا, کیونکہ مجھے معلومات آپ لوگوں کی نہیں ہے. پھر اس طرح ہوا ہے کہ ان کی جب سن 62 تک ان کی تاریخ چلی ہے نا, تو 62 میں پھر سب پر جو بند والوں نے تبصرہ کیا اور اتنی فکر ہوئی, انہوں نے کہا کہ اب یہ تو اس رخ پر چل پڑے ہیں کہ یہ اب جو ہے تو ہمارے دیوبند کے عقیدے پر نہیں ہے, تو اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. تو قاری طیب صاحب جو حضرت ثانوی کے خلیفہ تھے اور دیوبند کے مہتمم تھے, وہ آئے, اور یہاں سے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیع کے جو بانی ہیں ان کو لیا, یا آج کل جو فاغر مدارس کے نیف جرندری جنرل سیکرٹری ہیں, ان کے دادا خیر مدارس والے خیر احمد صاحب, مولانا خیر احمد صاحب کو لیا اور پنڈی آئے. تو اب غلام اللہ خان صاحب زیادہ ان میں سے وہ تھے, اثرات والے, تو ان سے کہا کہ اپنی ساری تاریخ والوں کو میرے پاس جمع کرو. انہوں نے کوشش کی, کچھ تو جمع ہوئے, کچھ نہیں آئے. انہوں نے کہا برخوردار, آپ نے توحید اور عقیدے کو بیان کیا, عقیدے کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک اور لطیفہ آپ کو سنا دوں, فقط تھوڑا سا تھا جی. ہمارے مدرسے کے محترم آیا نا مولوی صاحب امین صاحب, تو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے, جب بھی آتا اس کو میں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ اس کو بتا دیتا ہوں, پھر جا کر کتاب میں مدرسے تحقیق کرتا ہے, ایک مہینے کے بعد پھر جواب دیتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب ایمان سے توحید, توحید سے توحید, ایمان ایمان تو توحید توحید تو نہ توحید توحید تو ایمان, کیا فرق ہے کیا؟ میں کہا ایک مہینہ تحقیق کرنا اور پھر آ کر جواب دینا. چلو ہینڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ توحید جو ہے تو وہ مہم ایسا ہے ایمان کا, لیکن ایمان کے آگے شاخیں ہیں, تو ان شاخوں کی تکمیل نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا, توحید اس کا ایک اہم حصہ ہے, بنیادی سنت کا توحید ہے, تو اس پر کام کرنا ہے. چلا گیا یہ, تو انہوں نے کہا کہ عقیدے کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, عقیدے کے بیان کرنے میں آدمی کے بھٹکنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. ہاں جی, اور ان سے کہا کہ آپ کی یہ باتیں جو ہیں یہ عقیدہ دیوبند نہیں ہے, میں دیوبند کا محتمل ہوں, اور یا تو میرے سامنے جو ہے تو یہ عقیدہ دیوبند کا محضر پروفارم آپ کے سامنے کرتے ہیں, اس کو دستخط کرو گے, اور دستخط نہیں کرو گے تو میں آپ کے بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ دیوبندی نہیں ہوں. علماء اللہ خان صاحب نے دستخط کر دیا, اور نعت اللہ شاہ گجراتی صاحب جو تھا اس نے کہا میں نہیں کرتا, اور طاہر پنجبیر صاحب نہیں گیا اس میں ملاقات کے لیے نہیں گیا, اور غلام اللہ خان صاحب نے عرض کی, انہوں نے کہا میری طرف سے عرض ہے کہ میں سب کو اکٹھا کر کے سب کو منوا کر سب سے دستخط لے لوں گا, لیکن سوائے ان کے پھر باقیوں کا نہیں ہو سکتا. ان کے بڑے شاہ توحید سنت کے تھے شمس الدین صاحب تھے سنسی کے, جب دیوبند کی سلسلہ تکبیر ریب ہو رہی تھی تو میں اس میں تھا, یہ اللہ کے احسان مجھ پر ہوا ہے کہ اس میں دیوبند کے سٹیج پر میں بیٹھا ہوں, میری حیثیت نہیں تھی کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی حیثیت تھی, انہوں نے بیٹھا نا کہ اس پر نظرگانی نے آ کر اسپیچ کرنی تھی, باقی ملکوں کے وزراء وفد میں وزراء بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں حضرت مولانا صاحب کا تو معذور حضرت میں کرامت کے ساتھ جانا اوپر ہوا, ہمیں خادم کے طور پر جانا ہوا, تو اس میں جو ان کا گجرانوالہ کا مولانا شمس الدین صاحب تو روتا ہوا آیا ہے قاضی طیب صاحب کے آگے کہ میری دستر بندی کرو تاکہ مجھ پر سے وہ یہ داغ شاہ توحید کا جو اختلاف کا ہے واٹ جائے. تو یہ بعد میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دستر بندی کر دی تھی, ان کے اپنے ہاتھ سے کی تھی, لیکن میرے سامنے مجھے یاد نہیں آ رہی کہ کیوں, کیونکہ وہ ناراض تھے اور ان کی ان باتوں سے, بلکہ یہ جو حیات النبی کا مسئلہ ہے نا, حیات النبی کہتا ہے امام ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں, حیات النبی کا مسئلہ تو امام ابن تیمیہ نے بھی نہیں کہا ہوا, یہ پہلی دفعہ جو ہے شاہ توحید والوں نے کہا ہے پاکستان میں, اور سب سے پہلے اس کو کہا ہے ان میں سے جو تھا یہ اس پر میں نے تحقیقی کام کرایا ہوا ہے, ایک ڈاکٹر سے کرایا, اپنے ڈاکٹر سے کرایا, پی ایچ ڈی لیول کا وہ ہے جی مقالہ ہے, اگر یونیورسٹی والوں کے پاس ہوتا آپ کہتے ہیں میرا ڈپارٹمنٹ والوں کے اتنے تحقیقی کام نہیں ہوئے ہوئے گزشتہ سالوں میں, یہ تو گیتا میتا پر کام کرتے رہے ہیں جی. اس کا ان شاء اللہ جب شائع ہو جائے گی کتاب اس کو آپ لوگ دیکھیں گے, تو اس میں اس نے اس بات کو واضح کیا کہ سب سے پہلے اس بات کو اس نے کہا ہے, اس نے اس کو واضح کر کے لوگوں نے کہا کہ تو پہلا آدمی ہے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حالت حیات میں نہیں ہے, پوری دنیا اسلام میں یہ تو نے کہا, اس کو کسی نے نہیں کہا. اس میں تو اس علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ ان میں سے جو یعنی حیات النبی کو نہ مانتے ہو تو یہ وہ بدعت چیز کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, یہ اہل بدعت میں سے ہے جی, پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اور خیر یہ اب آگے یہ کہ وہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ کون مقبول ہے کون مقبول نہیں ہے, تو اہل نظر حضرات تو آخر میں اس بات کو کہتے ہیں کون مقبول ہے کون مقبول نہیں ہے. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی پیغمبر انقلاب, میں لیے اس کو میں نے پڑھا, بہت زبردست کتاب, اس کو پڑھ کر اس کتاب ساتھ لے کر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, انہوں نے کہا کون سی کتاب ہے, کہی کتاب, نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کتاب کو پڑھتے ہو, سب میری ڈانٹ ٹپٹ ہوئی. اب میں نے کہا کہ شاید معلومات نہیں ہے ان کو, اور شاید کسی نے آ کر جو ہے تو ایسا کہا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا ہوا اس لیے حضرت صاحب کو پتہ نہیں ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں. خیر میں تو خاموش ہو گیا, وہ کتاب میں رکھتی ہوں, کہا کہ لیکن میں متاثر نہیں آیا, حضرت مولانا صاحب کی بات سے میں متاثر نہیں ہوں, کتاب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اب یہ آدمی جو تھا اس کا نام بھی مجھے آتا تھا, وحید الدین. وہی آدمی پھر جو ہے تو انڈیا کی حکومت کا ایجنٹ ہو کر جہاد کے خلاف اس نے اور مسلمانوں کو جو ہے تو صرف عبادات کر دے کر اس کو کرنے کا اس نے پوری تاریخ چلائی ہے. اس کی پھر معلومات پوری آپ کو ہے نا, آپ ہندوستان کے سفر میں کچھ پتہ بھی چلا کہ نہیں؟ پوچھا نہیں آپ نے. ہاں, یہ بستی نظام الدین میں دہلی میں تبلیغی مرکز کے پیچھے اس کا مرکز تھا, وہاں پر ہوتا تھا یہ. تو اس کی پھر جب ساری آپ کو معلومات ہیں اس کی پوری, ہاں, کہ اس نے ہندوستان میں جو ہے تو اس نے خاص اس طرح کہا اور اس نے دین کو بدلنے کی کوشش کی. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آدھی مقبول تھا یا نہیں تھا, چونکہ اہل نظر تھے اس بات کو جانتے تھے کہ آدھی مقبول نہیں ہے. کہ عزازیل جو عزازیل جنات میں سے اتنا علم والا ترقی کیا ہوا, اتنے مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ فرشتوں کی تعلیم بھی کیا کرتا تھا, تو وہ تھا اس کو کیا کہتے ہیں, دو لفظ مختلف جی, نہ نا, وہ دوسرا کہ اس کا ہوتے وصول تھا قبول نہیں تھا. ہاں جی, پہنچا ہوا تھا قبول نہیں ہوا ہوا تھا. تو اہل نظر آ کے یہاں تک اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلام احمد قادیانی جو ہے یہ علماء کے ساتھ رہا ہوا ہے, اس کا جو پہلا خلیفہ بنا ہے اس کا کیا نام تھا, نور الدین جو ہے, نور الدین حج کیا ہوا ہے, نور الدین جو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھا ہوا ہے. آخری وصیت شاہ عبد الغنی کس نے پوچھ, دوسرے بزرگ تھے, وہ کون سا عبدالرحیم سہارنپوری, ان سے ملا ہے, اس نے کہا کہ مجھے کوئی آخری وصیت کرنا, انہوں نے کہا خدائی کا دعویٰ نہ کرنا, بس یہی وصیت صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اپنی بصیرت سے ادراک کر لیا تھا کہ اس آدمی سے مستقبل میں خطرہ ہے. میں اپنا دیکھا ہوا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ دار تھا, آتا جاتا رہتا تھا, کچھ نہ کچھ کاروباری آدمی تھا. تو کہتا مولانا صاحب, مذاقی بھی تھا, مولانا صاحب دعا کرو کہ اللہ پیسے بہت زیادہ دے دے, مال تال بہت مل جائے. تو رشتہ دار بھی تھا, مولانا صاحب کہتا ہے کہ بچے آدمی ہدایت مانگتا ہے پیسے کرنا کہا کرو. تو اس نے مذاق بنا لیا کہ مولانا صاحب میرے لیے تو ہدایت بھی یہی ہے. تو جب بھی آتا ہے مولانا صاحب ہدایت دعا مانگتا ہوں کا کہنا. ایک دفعہ حضرت مولانا عبداللہ درخواسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, تو ان کے استقبال کے ہم سارے نکلے, سارے مل رہے ہیں, ہر ایک آدمی مل رہے تھے, بڑے بہت بلند پایا آدمی تھے. میں ملا ان کو تو انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر فضا, نے کہا پروفیسر, یا اللہ میں ڈی ماسٹر آدمی ہوں, سب پڑھائی بھی نہیں کی ہے, پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں, اتنا مجھے مصروف رکھا ہوا ہے, میں کہاں سے پروفیسر ہو گیا. اچھا, اور سب کو کچھ نہ کچھ کہتے رہے. یہ جب آگے آدمی ہوا تو انہوں نے اس کا نام لیا, انہوں نے اس کا نام لے کر کہا اس سے تو خطرہ ہے. میں سارے چلے گئے اندر بیٹھے, ان کا بیان شروع ہو گیا. اس آدمی کو اتنا مال اللہ نے دیا, پھر اس کا جو سائز بڑا, اس کے کپڑے, اس کا بینز گاڑیاں بیٹھ کر آنا, اس کا سارا کرو فر آنی, اتنی اونچائی تک وہ پہنچا بالی لحاظ سے, پھر اس کا فالج میں ابتلا ہونا, پھر اس کا تنگ دستی میں جانا, پھر اس کے بال بچوں کا تکلیفوں میں جانا, وہ بھی سارا میں نے دیکھا. پھر بڑی دعائیں کرتے اس کی وفات ہو گئی, اس کے بال بچوں کو بڑی دعاؤں کے بعد کتنا کہ کوئی ان کی اتنی زندگی رہ جائے کہ کوئی وقت گزار سکیں, بڑی مشکل سے لایا ہم لوگ. درخواست صاحب نے اسی وقت کہا کہ اس سے تو خطرہ ہے, املا بول دیا. بات کو سمجھنے کے لیے زندگی چاہیے. یہ آپ ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں رات کو نا, رات کو ٹھہرے ہوئے ہیں, تو چاہیے زندگی چاہیے جی. ہاں جی, آج وقت زیادہ لگ گیا, میں نے جلدی جانے کی نیت کی ہوئی تھی. لا اله الا الله.